गिरवर धारी यह गिरवर भी आप ही उठाओ हाथों पर, अंतिम प्रयत्न आखिरी सुलह खुद करने जाओ कौरवों पर। रणरथ संचालन के पहले यह परमारथ अपनाओ हरे, लो छुपा सुदर्शन चक्र अपना अब शांति दूत बन जाओ हरे। बाहर गोष्ठी भवन के आए जब गोपाल, देखा कृष्णा खड़ी है खुले हुए हैं बाल। कह उठे द्रौपदी जाने के पहले मुझको देखो मोहन, जिसकी साड़ी खींचने पोथी उस नारी की सुन लो मोहन। है बाल कभी से खुले हुए जो नहीं बंधेंगे आंसू से, तब बंध सकते हैं खींच जाए जब दुशासन के लोहों से। भीमत्व भीम में नहीं रहा यह देख रही हूँ नैनों से, है बृहन्नला अब भी अर्जुन यह समझ रही हूँ वैनों से। तुम गुप्त प्रकट या गौण मौन कृष्णा के सदा सहायक हो, पर आज देखती हूँ तुम भी दाता न रहे हो याचक हो। मोहन की बहन द्रौपदी की साड़ी जो निर्लज खिंचवाए, मोहन उसके ही द्वारे पर करने को संधि गिड़गिड़ाए। जाए वे दिन में ज्ञान नहीं जाएगा कृष्ण कन्हैया क्यों, मंगता हो करके पांच गांव मांगेगा मेरा भैया क्यों। कुंती माँ उधर कष्ट में है, हम भी दुख इधर पा रहे हैं, ऐसे में पांच गांव लेने गोवर्धन नाथ जा रहे हैं। जब यही अवस्था है तब तो मैं तुमसे कह दे रही हूँ, निज पिता भ्रात अभिमन्यु आदि पुत्रों की शरण ले रही हूँ। गुरुदल से लड़ने को इनकी सेना आगे आगे होगी, प्रतिहिंसा रूप शक्ति मेरी सैनिक गण के पीछे होगी। उस दुर्योधन की जंघा पर जब भीम गदा टकराएगी, जब दुशासन से शोणित से जब चोटी यह गुंज जाएगी, तब अपने मोहन भैया से साड़ी नवीन मंगवाऊंगी, तब आगे धर्मराज जी के सिर कपना ढक कर आऊंगी। यह नहीं बात पुरुषों की है, यह आन एक नारी की है, जिसको तुम कहते हो कृष्णा उस कृष्णा बेचारी की है। खुले बालों को मेरे श्याम सुंदर देखते जाओ, खींचा कौरव सभा में जो वह अंबर देखते जाओ। बहुत देखा है तुमने नंद नंदन वेद शास्त्रों को, पर अब टूटे हृदय के चार अक्षर देखते जाओ। उधर कौरव सभा है, इस तरफ है लाज भगनी की, कहाँ जाते कुछ ठहरो ठहर कर देखते जाओ। जो सुख से जागते सोते हैं उनसे तो मिलोगे ही ना, जिसको चैन दम्भर उसको दम्भर देखते जाओ। उठा माने तो चले हो संधि का गिरिराज गिरधारी। जो इस दिल पर गुजरती है वह गिरधर देखते जाओ। ना कंघी है ना चोटी है ना उबटन तेल राधे श्याम, तुम्हें सौगंध मेरे सर की यह सर देखते जाओ। कृष्णा के आवेश से ठहरे कुछ घन श्याम, असमंजस में पड़े वे हंसे लीला धाम। बोल उठे कर रही है होनी यह संकेत, संधि है तू जा रहा या जाता हूँ रण हेत। सेनाएं दोनों ही दल की जब कुरुक्षेत्र जाने को है, शक्तियां विश्व के मंडल की जब युद्ध हेतु आने को है, तब संधि संदेशा लेकर मैं पाऊंगा कहां सफलता को। तुम नहीं प्रकृति यह कहती है, लड़ना ही है मानवता को। वह पांच गांव क्या पांच पांव दे सकता धरती नहीं हमें, दे सकता होता तो कृष्णा इस भांति रोकती नहीं हमें। संग्राम खेत की मिट्टी में जब व्यापक बहन द्रौपदी है, तो सिद्ध हुआ जैसा वो वैसे ही खेती कटती है। है एक ओर तो महालोभ जो रण का कारण होता है, रण और मान दूसरी ओर जिसका न निवारण होता है। दोनों के मध्य कृष्ण है, यह कर्तव्य धम्म के पालन है। तुम बालों की उलझन में हो, मैं होनहार की उलझन में। इतना देता है वचन तुमको यह नंदलाल, पहले तो कर्तव्य ही पालेगा गोपाल। यदि संधे कार्य हो गया पूर्ण तो होगी जो मेरे मन की, बांधेगी कृष्णा की चोटी रानिया नृपति दुर्योधन की। अन्यथा रक्त दुःशासन का इन बालों को फूलेल होगा, देवी कर चुकी प्रतिज्ञा जो वही बस प्रकृति खेल होगा। इस सर की साड़ी जब इस सर पर ही शोभित होगी, द्रौपदी राज रानी होकर महलों में जब हर्षित होगी, तब उसी सलूनों पर हंसता यह मोहन भैया आएगा। द्रौपदी बहन द्वारा राखी अपने कर में बंधवाएगा। रण में हो या समाज में हो, वध होगा अत्याचारी का, सम्मान रहेगा भारत में भारत की अबला नारी का। मुस्काई कुछ द्रौपदी, हंसे तनिक भगवंत, वह उल्टे पैरों गई यह चल दिए तुरंत। रथ पर सात्यकी आदि को लेकर अपने साथ, शीघ्र हस्तिनापुर चले प्रात समय यदुनाथ।